Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdelel hadisi kitabullah ve efdelel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâleh ve külle dalâletin mesâhibehâ finnâr ve bissenedil muttasıl ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal men re'ani fil menami fekennemâ re'ani fil yakazati ve men re'ani fakat re'ani hakka fe inne şeytane la yestetî'u en yetemessele bi. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Allah-u Teala Hazretleri ibadet ve taatlerinizi kabul eylesin. Dileklerinizi, taleplerinizi ihsan ve ikram eylesin. Metnini az önce okumuş olduğumuz hadis-i şerif ve onun arkasından gelen 3 hadis-i şerif Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada görmek. Gün yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah. Ne güzel ilahi değil mi? O rüyada görmek mevzuyla ilgili Peygamber Efendimiz'in kendi ifadeleri. Bakın buyuruyor ki Efendimiz men re'ani fil menami kim ki beni uykuda görür feke'ennemâ re'ani fil yakazati sanki beni uyanıkken görmüş gibi olur. Canlıyken, uyanıkken görmüş gibi olur. Rüyası fark etmez yani. O da o kadar kıymetli. Femen re'ani fekad re'ani. Kim beni rüyada görmüşse bilsin ki başkası değil, beni görmüştür. Garantili yani. Şek, tereddü de lüzum yok. Fekad re'ani hakkan. Hakikaten beni görmüştür. Fe inne şeytane la yestatî'u en yetemessele bi. Çünkü şeytan benim yerime görünmeye güç yetiremez. Takati mi var onun, mel'unun? Mümkün değil Resulullah'ın şekline girip de insanları kandırsın, yapamaz onu. Kim Resulullah'ı görürse rüyada, o Resulullah'tır. Öbür hadisleri de okuyalım. İzahını topluca sonra çıkartırız. Onun arkasından gelen hadisi şerif, men re'ani fil menami fakat re'ani. Kim beni rüyada görmüşse beni görmüştür ve inne şeytane la yetemesselu bi çünkü şeytan benim suretime giremez. Buradaki hadis biraz daha kısa. Ravisi farklı. Efendim bu devam ediyor bu hadis-i şerif. Bir ilavesi var. Ve men re'a Eba Bekri'nin sıddıka fil menami fakat re'ahu fe inne şeytane la yetemesselu bihi. Kim Ebu Bekri Sıddık'ı da rüyada görmüşse o da Ebu Bekri görmüştür. Çünkü şeytan onun suretine de giremez. Bu ikinci hadis-i şerif. Bu şeyden Hüzeyfe Hazretlerinden rivayet edilmiş. Geçen hadis-i şerif İbni Ömer radıyallahu anhum ecmain. Ondan ve Ebu Cuhayfe'den rivayet edilmiş. Üçüncü hadis-i şerif men re'ani fil menami fe innehu la yedhulun nar. Kim beni rüyada görmüşse işte o kimse cehenneme girmeyecek. O büyük bir iltifat yani Resulullah'ı görmek büyük bir iltifat oluyor. Bu Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten. Dördüncü hadisi şerif men re'ani fil menam fekad re'ani. Kim rüyada beni görürse bilsin ki beni görmüştür. Fe inni üra. Çünkü ben görülürüm, fi külli suretin, her surette görünürüm. Ha, işte şimdi bitti. Peygamber Efendimiz'i görmekle ilgili 4 hadis-i şerif. Bir insan Resulullah'ı görmüşse, tamam, o Resulullah'tır. Ama şöyle bir durum da olabiliyor. Ben okumuştum Şemail-i Şerifesini. Resulullah Efendimiz'in sakalında biraz beyazlık vardı ama 20'den az. 13-14 beyazlık vardı, beyaz kıl vardı, siyah sakallıydı. Ben rüyada akpak nurani bir kimse olarak gördüm. Mesela, yani böyle diyebilir insan. Veyahut birisi görmüş rüyada mescitte Peygamber Efendimiz'i bir köşede vefat etmiş görmüş. Ha. Rivayet edilen şekilden başka bir şekilde görülmüşse şeytan giremez Peygamber Efendimiz'in suretine. Tamam, gördüğü Resulullah ama o görünüşünde bir sebep var. Tevil gerekiyor. Rüyanın tevili lazım geliyor. Şimdi diyorlar ki mescidin kenarında Resulullah vefat etmiş mi gördün? Ha. O mescidin orasını haram parayla yapmışlar. Orada Resulullah sanki vefat etmiş gibi oluyor. Yani hoşnut değil o tarafından. Ona işaret. Yani böyle tevhide selahiyetli, bilgili bir kimsenin izah etmesi gereken bir şey olur. Birisi görmüş Peygamber Efendimiz'i, siması yok. Evet, Resulullah tamam ama yüzü, hatları yok. Sen sünnette kusur ediyorsun da onun için teferruatını göremedin. Böyle şeyleri var. Yani demek ki rüyanın esrarıyla ilgili bazı sırlar var. Ama Resulullah'ı gören, Resulullah'ı görmüştür. Tereddüde lüzum yok. Şeytan onun yerine girip de şey yapamaz. Resulullah'ı görmek için ne yapmak lazım? Resulullah'ı hoşnut etmek lazım. Kısacası bu. Yani uzun sözün kısası bu. Resulullah senden hoşnut değilse gören de cennetlik olacak, cehennem haram olacak, görünür mü? Görünmez. Onun hoşnutluğunu kazanmak için dolaşacaksın, çareler arayacaksın. Geceliğin birisi öyle demiş. Hocam demiş, Resulullah'ı görmek için ne yapayım? Geceliğin aç yat demiş. Akşam yemeğini yemeden yatmış. Ertesi gün gelmiş hocanın yanına. Demiş, aç yattım hocam ama hep tavuklar gördüm, kızartmalar gördüm, bilmem köfteler gördüm filan. Demiş ki bak, insanın nasıl yemeğe iştahası, şevki olunca nasıl onları görüyor rüyada? Senin de Resulullah'a şevkin o yemeğe iştahan kadar olsa o zaman görürsün. Köfte kadar kıymeti yok mu? Kızarmış tavuk kadar kıymeti yok mu yani? Alışmamış. Gönüller sevmeye alışacak. Birisi gelmiş, hocam beni dervişliğe kabul et. Sormuş, evladım sen yemeklerden hangisini seversin? Fark etmez efendim. Evladım hani şöyle insan bir yemeği biraz daha çok sever. Hiç fark etmez efendim, ne olsa yerim. Çiçeklerden hangisini seversin evladım? Fark etmez efendim. Evladım hani bazısı sümbüle hayrandır, bazısı laleyi çok sever, bazısı gülü ister. Fark etmez efendim. Kokulardan hangisini seversin fark etmez efendim. Oradan yoklamış, buradan yoklamış, fark etmiyor hiçbir şey. Git demiş. Git. Sen bir şeyi sevmeyi öğren gel demiş. Ben sana oradan anlatayım. Bak onu sevdiğinden daha çok bunu sevmek lazım diye. Sevmeyi de öğrenmek lazım. Sevmeyi bilmiyor insanlar. Sevmeyi bilmiyor. Sevdiğine muameleyi de bilmiyor. Ah işte burada dervişler var, şeyler var. Efendim, dervişlik öyle oyuncak değil. İnce bir iş. Edep, sevgi, muhabbet, efendim erkan. Bilmiyor. Deretepe dümdüz. Hocasına efendim bir ön safı efendim ikram edecek kadar fedakarlık yapamayan onun vasıtasıyla cenneti şeyi istiyor. Vermeyene verirler mi? Küçük bir şey bak. Küçücük bir şey. Sen ona küçücük bir fedakarlık yapamıyorsun. Yok ben cenneti kazanacağım bilmem ne. Daha çok sevap kazanacağım. O fedakarlığı yapamıyorsun. Olur mu? Vermeyi öğren. Cömertliği öğren. Sevmeyi öğren. Fedakarlığı öğren. Sen de fedakarlık görürsün. Deneniyorsun. İmtihan oluyor. İşte Resulullah'ı peki nasıl olacak bu iş? Bu işin başlangıcı salatü selamı çokça etmektir. Çokça salatü selam edersin. Çünkü her salatü selam Resulullah'a bir melek tarafından naklolunur anında. Resulullah'a Allahu Teala Hazretleri ruhunu iade eder. Ona cevap Resulullah verir. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Ve aleyke selam. Cevap verir Resulullah. Onun için Resulullah kendisine salatu selam edildikçe hay, diri. Bir başka manevi canlılıkla diri. Evet, vefat etti ama kabri Medine-i Münevvere'de, ama salatu selam edildikçe diri. Sonra Resulullah'a salatu selam edildikçe melek gelir, ya Resulallah, İstanbul'dan Hasan oğlu Ali, efendim filanca yerli Kütahyalı, efendim sana salatu selam etti. Ben de onun yanımdaki bir sahifeyi Beyza'ya kaydederim buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani nurdan bir sayfaya kaydederim. Bilişme oluyor, tanışma oluyor. Biz hizmetkarını tanıyor Resulullah Efendimiz salatu selam edince. Efendim, ha bak, çokça göndermeye başladı salatu selamı. Alaka kuvvetleniyor. Böyle görünür. Bazen de başka sebeplerle görünür. Sevdiği bir kulu darıltırsın, o zaman görünür. Birisi Abdülkadir Geylani Hazretlerinin mescidine şeyh olmuş. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin tarikatından Bağdat'ta o tekkiye şeyh olmuş. Cemaati var, ihvanı var, dervişleri var. Halife onu çağırmış yemeğe. Efendim, dervişlerinizi toplayın, bu akşam bizim saraya buyurun, yemeği beraber, iftarı beraber edelim. Olur. Akşam namazını kılmışlar, cemaate dönmüş, demiş ki, ya cemaat, halife çağırdı bizi, davete icabet sünnettir, kalkın gidelim, iftarı orada edelim, beraberce. Hepiniz davetlisiniz, benim davetlisiniz. Köşeden bir adam, şöyle esrarengiz bir adam, demiş, ben gelmiyorum. Sen, demiş, bana biraz asile tatlısı getir, demiş, nereye gidersen git. Ne biçim adam? Davet ediliyor, gelmiyor, bir de Şeyh Efendi'ye emir buyuruyor. Aside, hurmayla yapılan, unla yapılan bir tatlıymış. Tabii o zaman şeker fabrikası yok. Tatlılar neden yapılacak? Tatlı bir meyve katıştırılarak, balla, pekmezle, efendim hurmayla, üzümle falan öyle yapılır o zaman. Aside öyle bir tatlıymış. Aside tatlısı istiyor. Aside tatlısı getir bana, sen nereye gidersen git. Edep, edep yahu. Yani edep nerede kaldı? Bana onu getir, nereye gidersen git diyor. Kurulmuş kenara. Herhalde aklından biraz zoru var diye düşünmüş. İhvan ile beraber kalkmışlar, gitmişler. Halifenin sarayında güzel ziyafet olmuş. Yemişler, içmişler, gelmişler. Yatsıyla orada kıldılar herhalde. Efendim namaz kılmış, yatmış abdestli Şeyh Efendi. Rüyada bir mübarek kalabalık. Kim bu mübarekler? 124 bin peygamber demişler. Şu mübarek kim? O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aklı gitmiş, koşmuş. Resulullah'ın eteğine sarılacak, şey yapacak. Nurani şey. Resulullah Efendimiz şöyle yüzünü döndürmüş. Biraz kırgın. Demiş, anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Ne ettim, kabahatim ne? Demiş, benim sevdiklerimden birisi sana geldi. Aside tatlısı istedi, vermedin demiş. Bir feryat etmiş. Üzüntüsünden kahrolacak uykudan uyanmış. Bakmış daha yeni yatmış daha hemen. Aman demiş. Hemen yataktan fırlamış. Kapıyı açmış evi yakın camiye. Camiye koşmuş, bakmış ki ay aydınlığında camiden de o şahıs çıkmış, öbür uca doğru gidiyor. Hey efendi dur, aside tatlısı vereceğim, gitme, bekle filan. Arkasından bağırarak böyle ihtiyar haliyle yetişmeye çalışıyor. Resulullah'tan şey yaptı ya, rüyada koşup yetişmeye çalışıyor. O oradan uzaktan demiş, ya uzaktan söylüyor köşeden. Ya demiş, demek ki sana fukaranın birisi gelecek, bir şey isteyecek. 124 bin peygamberi şahit getirmeyince vermeyeceksin ha? Öbür tarafa dolanıvermiş. Koşmuş mu arkasından yakalayabilirsen yakala. Bir kere diyor, elime diyor bir ak doğan şahin geçti diyor. Onu da kaçırdım diyor. Öyle bazen işte Müslüman nasıl olacak? Bizim büyüklerimiz bunları bildiği için demişler ki, her gecenin Kadir'i bil, her gecenin Kadir gecesi bil, ihya et. Her gördüğünü Hızır bil, hürmet et. Belli olmaz ki Allah'ın kulları, evet boynu büküktür, efendim fukara giyimlidir ama gönlü Allah'ladır, Resulullah'ladır, mamurdur, ariftir, kamildir, Allah seviyordur. Bilmez ki kimi sevdiğini insan. Hani eski hikayelerde de geçer ya, Musa aleyhisselam ile Mevla ahit anlaşma olmuş. Ya Musa sana geleceğim. Musa aleyhisselam ziyafet hazırlamış, kazanlar kaynamış. Allah-u Teala Hazretleri teşrif edecek, nasıl teşrif edecek, ne olacak diye bekliyor. Yemekler hazır, bekliyorlar. Şu vakitte gelince falan diye. Fukaranın birisi gelmiş kazanların başına, ya karnım çok acıktı, bana şundan verin falan diye. Çekil demişler, şimdi mühim işimiz var falan. İtelemişler, kakalamışlar. Beklemişler, beklemişler. Gelen yok, giden yok. Ya Rabbi demiş Musa aleyhisselam münacatında, vaad eyledin, vaadinde hulf yoktur. Bekledik, bekledik. Bilemedik teşrifini. Demiş ki ya Musa, hani bir itelediğiniz, kakaladığınız fukaracık vardı ya, ben onun gönlünde gelmiştim, itelediniz demiş. Tam o vakitte geldim ama demiş, itelediniz, kakaladınız. Bilemezsin kimin gönlünde kim var. Onun için hürmet edeceksin, sevgi göstereceksin, kalp yıkmayacaksın, edebe dikkat edeceksin, uyanık olacaksın. Gönül Allah'ın şeyi, gönül çalabın tahtı diyor. Yunus Emre'nin tabiriyle. Allah-u Teala Hazretlerinin şeyi, nazargahı ilahisi gönül yıkmaya gelmez. Evet, işte böyle aşkı şevki olursa insan görür. Sünnetine uyarsa görür. Efendim, ümmetine hizmet ederse, bir güzel makbul iş yaparsa görür. Sen benim sevdiğim filanca kimseye izzet eyledin, görür. Birisi yerde bir yazılı Kur'an parçası görmüş, öpmüş, çamurlanmış, silmiş, temizlemiş, başına koymuş, izzet ikram etmiş. Rüyasında demişler ki kendisine, sen Allah'ın kelamına izzet eyledin, sen de izzet buldun. Demek ki bu böyle bedavadan olmuyor. İnsanın içinin değişmesi lazım. Resulullah'ın muhabbetiyle, saygısıyla gönlü dolması lazım. Dili Resulullah'ın salatu selamıyla efendim meşgul olması lazım. İşi de Resulullah'ın yolunda yürümek olması lazım. Bir yol tutturmuş, efendi sen bu gidişle hacca varamazsın. Niye? Yolunu Moskova'ya dönmüşsün. O tarafta değil Kabe, dön, bu tarafa gel, şu tarafa gideceksin. Ters yol tutturmuş, olmaz. Yoluna girersen, karıncaya sormuşlar, nereye gidiyorsun? Hacca gidiyorum demiş. Karınca konuşur mu? Konuşan, duyan duyar. Süleyman Aleyhisselam kuşların, şeylerin, karıncaların konuşmasını duymuş. Allah duyurursa duyurur. Ama temsil de olabilir. Karınca küçük ya, ufacık, kara karınca. Küçücük bir karınca. Nereye gidiyorsun? Hacca gidiyorum. Demişler, bu adımcıklarda hac yolu biter mi? Hacca gidecek karınca. Ziyane yok demiş, ben yolunda olayım da demiş. İsterse öleyim. Yolunda olayım da, yolunda ölse hac etmiş olur. İsterse Kabe'ye varmasın. Yoluna çıkıp da köşe başında ölse hac etmiş gibi olur. Allah'ın lütfu çok öyle yani. Hüküm öyle. Yolunda olmak lazım Resulullah'ın. Bak kardeşimiz yazmış. Diyor ki Peygamber Efendimiz'in sünnetini yerine getirmek için sakal bıraktım. Duasını yapmak istiyorum. Allah Resulullah'ın şefaatine erdirsin. İki cihanda aziz eylesin. Öteki sünnetlerine de yapmak nasip etsin. Onlara da uymak nasip etsin. Ümmetine güzel hizmet etmek nasip etsin. Ya hocam şimdi o Pakistanlılar, efendim o Afganlılar da ümmeti mi? Ümmeti ne sandın ya? Onları da mı acıyacağım, seveceğim? Tabii seveceksin. Bak Ruslar hücum etmiş. Başı sıkıntıda. O da işte ümmeti. Afrika'daki aç kardeşler var. Onlar da ümmetinden. Yani o sevgi dolacak içinde. Gözünü açacaksın. Afrika'yı dinleyeceksin. Asya'yı dinleyeceksin. Herkese kulak vereceksin. Çalışacaksın. Böyle yan gelip yatmakla insan yağ bağlar. Yağların üstü de yemyeşil küflenir. Bir işe yaramaz. Allah bizi uyanık, içi dışı nurlu Müslüman eylesin. Amin. Resulullah'ın cemaliyle de yüzümüzü gözümüzü şenlendirsin. Amin. İki cihanda yanından ayırmasın. Amin. Havz-ı Kevser'in başında beraber olmayı nasip etsin. Amin. Bir hadis-i şerif çok dokunmuştu bana. Diyor ki Peygamber Efendimiz, ahirette ümmetimden bazılarını havzımın başında beklerim, karşıdan görürüm, gelecek diye heveslenirim, melekler çevirirler yolda. Ya o benim ümmetimdi derim, ya Resulallah senden sonra onlar neler ettiler biliyor musun derler. Ya demek ki onun zamanında olup tanıdığı kimselerden bile havza gelecekken yolu döndürülecekler var. Onun için bu dünyaya aldanmamak lazım. Çok dikkatli olmak lazım. Bu yolun sonunda çok kar var. Çok büyük mükafatlar var. Çok güzel nimetler var. Çok güzel bir diyar var. Her tarafı nur, her tarafı çiçekler, efendim nehirler, hoşluklar, güzellikler, nimetler, lezzetler. İnsan orayı kaçırır mı? Oraya fedakarlık yapması lazım, çalışması lazım. Allah bizi gayretli, has halit Müslüman olsun. Yeri gelince can verilecek. Yeri gelince mal verilecek. Ne candan geçiyor, ne maldan geçiyor, ne rahatından geçiyor. Olmaz ki. Olmaz. Çalışacaksın da anlayacaklar senin. Aşık mısın, sadık mısın, kazip misin, yalancı mısın anlayacaklar. Çalışmandan anlayacaklar. Koşturuyor, koşturuyor. Bu zavallıcık bu koşturmasıyla bir şey yapacağı yok ama gayret etti, hadi verelim diyecekler. Yani biz ne yapacağız yani, ne yapabiliriz? Ateş olsak ciğerimiz kadar yer yakarız, ne olur yani. Bir şey olmaz ama gayret edeceğiz, yolunca olacağız. Gayret edince Mevla azımızı çoğumuza sayar, hayırlar ihsan eder. Geldik öbür hadis-i şerife. Yani bu hadis-i şerifler bize ders olarak yeter. Resulullah'ı görürse insan cehennem değmeyecek. Resulullah öyle kimse yani. Öyle mübarek zat. Onu görene cehennem yok. Ama onu görmek için de yolunca yürümek, ümmetin için çalışmak, sevgi dolu olmak, Resulullah'ın sünnetine uymak lazım. Efendim salatü selamı çokça etmek lazım. Men re'eytumuhu yezkuru Ebu Bekir ve Ömer'e bi su'in faktuluhu fe innema yuriduni vel İslam. Bu bir hadis-i şerif. İzahında diyor ki fihi mecahil, senedinde meçhul kimseler var diyor. Manası şu: kimi ki görürsünüz Ebu Bekri ve Ömer'i kötülükle anıyor. Aleyhinde konuşuyor. Kötülükle anıyor. Faktuluhu, öldürün onu. Çünkü o ve innema yuriduni vel İslam. Beni ve İslam'ı kastediyor o kötü sözleriyle. Beni ve İslam'ı istemiyor. Çünkü Resulullah'ın candan arkadaşı onlar. Şimdi kabirden, kabir komşusundan insan eğer azap görüyorsa o, bu taraftaki o azaptan müteezzi olurmuş. Melekler basıyorlar kırbacı. Kabrinin içi ateş dolu. Bu tarafta da bir iyi insan var ama çığlığını, feryadını duyuyor. Muazzep oluyor bu da. Yanındaki kabirdeki. Yani kabir yoldaşını iyi seçmeye çalışması lazım insanın. Tamam mı? Tamam. Gerçek mi? Gerçek. Peki Resulullah Efendimiz, bak her şeyi, her delili bir tarafa bıraksak, Resulullah Efendimiz'in kabir arkadaşı lanetleyen bir kimse olur mu? Mümkün mü? Akıl mantık kabul eder mi? Mümkün değil. Resulullah'ın kabir arkadaşlığına Allah lanetleyen insanı nasip etmez. Kim kabirde arkadaşı Resulullah Efendimiz'in? Resulullah Efendimiz'in kabri şurada. Onun biraz gerisinde şöyle, arkada biraz daha şu tarafa sağa doğru kaygın, Ebu Bekir Sıddık Hazretlerinin kabri, onun biraz daha gerisinde, biraz daha şöyle yana kaymış durumda, Ömerül Faruk Hazretlerinin kabri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ikisi de kayınpederi, biliyor musunuz? Kızları evlendi. Böyle akraba, dünür, kayınpeder, yakınlık, ilk Müslüman olmuş kimseler, ondan sonra birinci halife Ebu Bekir Sıddık, ikinci halife Hazreti Ömer yerine Peygamberimizin makamına kaim olmuşlar. Ondan sonra bu kimselere insan nasıl kıyarda söz söyler? Ebu Bekir Sıddık gibi bir insana. Olur mu? Söylenir mi? Ömer-ül Faruk gibi bir insana. Söyler. Kim söyler? Resulullah'a hasım olan İslam'ı sevmeyen kimse söyler. Söz söylenmez. Ümmet ittifak etmiştir ki ümmeti Muhammed'in Hazreti Peygamber'den sonra en üstünü kimdir? Efdalil ümmeti alet tahkik Ebu Bekir'in Sıddık. Hazreti Ebu Bekir'dir. Hilafet sırası fazilet sırası. Hazreti Ebu Bekir Hazreti Peygamber'in sağlığında mihraba geçti. Namazı kıldırdı da Resulullah hasta hasta Efendimiz geldi. Arkasında ittiba etti. Namaz kıldı. Bu mübarek zatın aleyhinde konuşulmaz. Niye söylüyorsun hocam? Zaten hepimiz seviyoruz. Konuşanlar var da ondan söylüyorum. Hadis şimdi çıktı karşımıza. Hazır. Hala konuşanlar var. Yahu Hazreti Ebu Bekir yaşadı, vefat etti. Hazreti Ömer yaşadı, ahirete göçtü. Hayatları ortada. Aradan bu kadar asır geçmiş. Ne bu husumet? İnat. Tutturmuş yol gidiyor. Olmaz. Olmaz. Ebu Bekir Sıddık elhamdülillah bizim silsilemizin de başıdır. Elhamdülillah Ebu Bekir Sıddık. Men radiya minallahi bil yesiri minel rizki radiyallahu minhu bil kalili minel ameli. Bir rivayette de arkasından şu kelimeler gelmiş. Ventizarul fereci minallahi ibadetün. Manası, kim Allah'tan rızkının az da olmasına, işte hafifçe böyle biraz kıt kanaatte geçinmesine razı olursa, Allah da onun az bir ibadetle bile efendim ibadet etmesine razı olur. İlavesinde de intizarul feracı minallah, Allah'tan sıkıntısının feraha tebdil olacağını, neşeli halin geleceğini umarak beklemek ibadetin. O da ibadettir. Sen ben çok sıkıntıdayım hocam bugün. İçim daralıyor, derdim çok. Karadeniz'de gemilerim battı, sürülerim dağıldı, şöyle oldu, böyle oldu. İnşallah iyi günler gelecek yani. Bu geçecek bu. Onu bekliyorsun. Bu da geçer yahu. Bu da geçer. Geçecek. Güzel günler gelecek. O feracı beklemek, o ferahı beklemek ibadettir. Evet, şu anda sıkıntı da olabilirsin ama kimin hali aynı hal üzere kaldı? Bu dünya imtihan dünyasıdır. Allah bazen yoklukla imtihan eder, bazen çoklukla. Bazen bolluk verir, şaşırırsın, sapıtırsın. Daha fena sapıtacak olduktan sonra. Çocukların başlar bülücün pantolon giymeye, başlar kız arkadaşlarla gezmeye. Hepsinin ayrı arabası vardır. Atlar arabaya, sabah çıkar, akşam gelir. Kerata çalışsana biraz. Babamın parası var, ne çalışayım diyor. Okusana. Babamın parası var, ne okuyayım. Haylaz işe yara biraz. Ama bu dünyaya bir defa geldim. Bu yalan dünyayı ben mi düzelteceğim? Bozulmuş kafası. Fakircik olsaydı işine gidecekti, gelecekti. Mazbut bir hayatı olacaktı. Evli adam bile. Biraz zengin oldum, parası oldum, gözü sağa sola kaymaya başlar. Onun için her şeyin hayırlısını istemek lazım. Allah paranın da hayırlısını versin. Fuzuli'nin güzel bir duası vardır. Ters dua gibi. Biraz acayip geliyor ama diyor ki ben bilmezem bana gereken. Sen hakimsin. Men eyle, verme her ne gerekmez bana. Ya Rabbi, ben bana neyin gerektiğini bilmem. Ama sen hakimsin. Her şeyi yerli yerinde yaparsın. Her şeye vakıfsın. Her işin iç yüzünü biliyorsun ya Rabbi. Bana ne gerekmiyorsa onu bana verme. İstesem de verme. Yalvara, yakara, ağlaya, sızlaya istesem de verme ya Rabbi onu bana. Neden? Yaramayacağını biliyorsan verme. Ben istesem de verme diyor. Güzel yani, yanlış değil yani, dua yerinde. Hayırlısını istemek lazım. Ya Rabbi vereceksen hayırlısını ver. Hayırlı evlat ver. Efendim bir evlat vermiş ki baş belası. Katil, zorba, sopayla döver babasını, ver parayı çıkart. Anasının beşi bir yerdesini alır, bileziğini götürür, meyhanede içer. Efendim kumarla kaybeder, gene gelir. Ver şu evin arsanın tapusunu satacağım bilmem ne. Evladım gitti, arsamız kaldı. Çat, küt, pat. Olmaz olsaydı daha iyiydi. Ne diye istedim bunu? başında ah bir evlatçığımız olsaydı, diğer diğer dolaştım, hoca hoca dolaştım istedim. Ha, isterken hayırlısını isteyeceğiz. Ya Rabbi evladım hayırlısını ver. Ya Rabbi paranın hayırlısını ver. Ya Rabbi mevkinin hayırlısını ver. Kürtlerin içinde yaşamak güner değil. Allah'ın rızasını kaybettikten sonra cehenneme kadar yolu var. Hiç kıymeti yok. Paranın pulun kıymeti yok. Hepsi geçecek çünkü. 70 sene şey, ömrü insanın ortalama ömrü. Zaten yarısı geçmiş oluyor. Yarısı uykuda gidiyor. Birazcık bir safa sürecek. Ondan sonra ebedi cehennem azabı. Resulullah diyor ki sakın cehenneme düşmemeye bakın. Gayret edin. Cehenneme düşmemeye çalışın. Çünkü cehenneme bir düştü mü insan ahkaben kalacak. Ahkaben ne demek? Hesabı yapıyoruz. Bilmem kaç milyon sene kalacak. En aşağısı 2,5-3 milyon sene kalacak. Çeker misin 2,5-3 milyon sene azabı? Cehennem akreplerinin sokmalarını, şişleri, kızdırılmış şişleri, azapları, irinleri, zakkumları. Cehennemin zakkumundan bir damla dünyanın denizlerine damlasa bütün dünya denizlerinin sularını bozardı. Yiyeceği olacak cehennemdeki insanların. Ne damlaması? Cehennemde zakkum yedirecekler onlara. Ölür kurtulur. Yok. La yukba aleyhim feyemutu. Ölmek yok cehennemde. Ne olacak? Tekrar tekrar küllemâ nadicet cülûduhum beddelnâhum cülûden gayrâhâ diyezûkul azâb. Derileri çatır çatır yanıp vıçır vıçır böyle yağları fışkırdığı zaman tekrar değiştirecek, tazeleyecek derilerini Allah, azabı tekrar çeksinler diye gene yakacak. Neden? Asi oldular hocam, asi oldular şu kainatın sahibine, şu nimetleri veren Mevlasına, o nimetlerin karşılığında ibadet etmesi gerekirken edepsizlik ettiler hocam bunlar. Reva bunlara. Allah her şeyi yerli yerinde yapıyor. Ve ma ene bizallamin lil abid. Ben kullarıma zalim değilim. Ve kim yaptı bu zulmü? Niye cehenneme gidiyor insan? Velakinnen nase enfusehum yazlimun. Bu insanlar kendileri kendilerine ediyorlar. Bu adamı öldürdü. Bu adamı kesti. İçkiyi içti. Afyonu sattı. Afyonu içti. Efendim insanları dolandırdı. Efendim kadınları dul bıraktı. Birçok kimsenin ocağını söndürdü. Hırsızlık etti. Arsızlık etti. Edepsizlik etti. Kimse başa çıkamaz. Kabadayı. Hocam yanına yanaşılmaz. Hükümet başa çıkamaz. Mafya çetesinin reisi bu. Allah-u Teala Hazretleri gösterir ona. O zaman insan anlıyor ki cehennem de lazım yahu. Cehennem de lazım. Adaletinin iktizası, hikmetinin iktizası cehennem de lazım. Men rahibe fid dünya ve atale fihi ragbetehu a'mallahu kalbehu ala kadri tesiri ragbetihi fiha ve men zehede fid dünya ve kafara fiha emelehu a'tahu Allahu ilmen bi gayri talimin ve hüden bi min gayri hediyetin. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan bir hadisi şerif. Men ragibe fid dünya. Kim dünyaya heveslenir, rağbet ederse. Dünyaya, dünya metaına rağbet ederse. Ve etale fihi rağbetehu. Etale rağbetehu fiha. Bu dünyaya rağbetin de upuzun, çok uzattın ya. Uzatıyor, çok rağbet ediyor. Bayılıyor dünyaya. Mevki sahibi olacağım, para sahibi olacağım, bir Mercedes'im olacak. Bilmem ne, tarlalar, apartmanlar, aklı fikri, yahu namaz, cuma, bayram, zekat, hepsi bir tarafta. İlle dalmış oraya. Ne olacak şimdi bu adam? Amallahu kalbehu. Allah kalbini kör eder. Kalbinde gözü var mı? Asıl göz o zaten. Sen bu gözü göz mü sanıyorsun? Bazı adamlar bakıyor da görmüyor. Gerçekleri görmüyor. Ben cahil adamım, ben anlıyorum, görüyorum da koca herif şu kadar kitap yutmuş, görmüyor. Gözleri var ama kör. Kalp gözü yok çünkü. Kalbi kör olmuş. Ha, dünyaya kim dalarsa, dalmasını da çok uzatırsa, fazla ettin, çok uzattın diyoruz ya, çok uzattı, uzatınca ne olur? Amallahu kalbehu. Allah da onun kalbini köreltir. Kalp nedir? Şurada tık tık atan şey atıyor hocam. Yok, o değil. Orayla ilgili başka bir şey kalp. Kalp insanın idraki. Cehenneme atılanlar diyecekler ki, ah keşke akletseydik diyecekler. Lehum kulubun la ya'kilune biha. Onların kalpleri var ama akletmiyorlar deniliyor ayet-i kerimede. Demek ki akıl etme vasıtası, idrak vasıtası kalp. Kan pompalama vasıtası değil. Çıkart onu, suni kalp tak, o da pompalasın. Hayır. Kalp insanın idrak vasıtası. İdrakini körleştiriyor Allah. Dünyaya daldı, hırsı var. Dünyalıklara meyletti. Efendim, onların peşine daldırdı kendisini. Allah onun gönlünü kör etti. Gerçekleri görmez artık. Bizim bu hocaların sözlerini götürürler, bantlar okurlar. Tesir etmez. Neden? Kalbi kör. Kalbi körleştik. Gerçekleri görmüyor artık. Bize acır adam. Ha, ah zavallı, dünyadan haberi yok der. Girmiş camiye namaz kılıyor. Gelsin de bir Emirgan'daki sefaları görsün. Harabi otelinde bu akşamki programa buyursun da görsün bakalım. Anlayayım onun hocalığını. O da bize acıyor yani. Biz ona acıyoruz buradan. O da oradan bize acıyor. Ya şu içkinin bir tadını bir tatsan. Ya sen de burada bir ibadetin bir tadını tatsana. Allah yolunda yürümenin, bir iyilik yapmanın zevkini bir tatsan. Bir Allah'a muti olmanın, Allah yolunda nefsinin bir arzusunun engellemenin arkasından Allah'ın senin ağzına yaydığı o lezzeti. Bir Allah yolundan sıcak sıcak şöyle şıpır şıpır gözyaşı dökmeyi, eski günahları bir hatırlayıp pişmanlık duymayı, tevbe etmenin zevkini bir duysan. Ne kadar gözlerini kör eder? Alâ kadri tesiri rağbetihi fîhâ. Onun dünyaya rağbetinin kuvveti ne kadarsa o kadar körlüğü artar. Hiç görmez. İnsan bazen sen kimsin diyor. Görmüyor musun? Hayır. Yani bir insan olduğunu anlıyorum ama yüzünün hatlarını seçemiyorum diyor. Gözü öyle oluyor bazısının. Bazısı ışığı fark ediyor. Tamam gündüz olmuş, gece olmuş. O kadar. Gözü o kadar görüyor. O kabiliyette. Kimisi yazıyı okuyamadım. İkindi kaçta okunacak? Bak bakalım. Gözlüksüz anlayamıyor. Rakamları okuyamıyor. Öbür tarafı görüyor da şeyi görmüyor. Demek ki görmemenin çeşitli dereceleri olduğu gibi Allah da dünyaya dalanın, dalmasının şiddetine, derinliğine, kuvvetine göre gönlündeki körlüğünü şiddetlendiriyor. Az dalmışsa az kör. Çok dalmışsa çok kör. E ne yapacağız o zaman? Dünyaya rağbet etmeyeceğiz. Arkasından öyle anlaşılıyor zaten. Hadis öyle geliyor. Ve men zehede fit dünya. Kim dünya konusunda müstahini davranırsa, aldırmam dünyaya, bana neyleyeyim dünyayı? Bana Sübhanım gerek. Gerekmez masivayı, bana Rahmanım gerek. Ne yapayım ben masiv Allah'a dünyayı? Bana Allah Celle Celaluhu Hazretlerinin rızası gerek diyorsa, dünyaya aldırmıyorsa, dünya malı dünyada kalacak. Ben dünya için ahiretimi satamam. Ben Allah'ın rızasını isterim derse bir insan, dünyaya müstakni davranırsa, gözü tok davranırsa, aldırmaz bakmazsa ve kafara fîhâ emelehu, dünya hususundaki arzularını, emellerini dizginler, kısa tutarsa. A'tâhullâhu ilmen bi gayri talimin. Allah ona öğretmesiz bir ilim verir. Öğretmeden ona onu alim yapar. Hocaya gitmedi, mektepte, medresede okumadı. Allah ona bir ilim verir ki mektepte hocalardan öğrenilmeyen bir ilim. İlmi ledünni bir ilim verir. Ve heda min gayri hediyetin. Kılavuzsuz yol gösterir Allah ona. Kapat gözünü kulum. Yürü bakalım. Aa, istediğim yere geliverdim. Neden? Allah kılavuzladı. Bu adam ümmi, hiç okumamış. Kitap, mektep, medrese, hoca görmemiş. Bu güzel sözleri, şekerden tatlı sözleri nereden söylüyor? Allah tarafından insanın gönlüne öyle bir ilim verilirse o zaman o kimsenin gönlünden diline hikmet pınarları şırıl şırıl akmaya başlar. O zaman çok tatlı sözler söyler. Üç kişi sözleşmişler, bir mürşidi kamil bulalım diye çıkmışlar yola. Yolda rastlamışlar Şeyban-ı Râi'ye. Râi ne demek? Çoban demek hocam. Çoban daha da okumamıştır. Okumamış ama karşılaşmışlar şimdi. Nereye gidiyorsunuz demiş. Çoban sanıyorlar. Karşısındakini çoban hakikaten ama yani lalet dahil bir çoban sanıyorlar. Nereye gidiyorsunuz? Biz demişler hidayete ihtiyacımız var. Manevi ilim öğrenmek istiyoruz. Bir mürşid-i kamil aramaya çıktık. Şöyle yerinden kalkmış. Bir maşrika doğru bakmış, bir mağribe doğru bakmış, bir sağa bir sola demiş, dünya üzerinde sizi irşad edecek kendimden gayrı kimseyi görmedim demiş. Allah'a kalkıp da insan doğuyu batıyı görür mü? Allah gösterirse görür. Hocam biraz hurafe gibi olmadı mı bu sözler? Hayır. Hadis-i şerifte geçiyor. Allah-u Teala Hazretlerine bazı kullar yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır, güzel kulluklar yapıp yapıp sonra Allah'ın gören gözü olur. Söyleyen dili olur, işiten kulağı olur, tutan eli olur, yürüyen ayağı olur. Allah'la görür, Allah'la işitir, Allah'la tutar, Allah'la varır. Bir anda hop Mekke'ye gider. Nasıl oldu? Allah her şeye kadir. O biraz tarifle olmaz o iş. Görür. Hazreti Osman Zinnureyn radıyallahu anh'ın yanına birisi geldi. Hazreti Osman baktı yüzüne. Senin gözünde zina emareleri görüyorum. Adam şöyle bir sarsıldı. Gelirken bir kadına bakmış yolda. Şöyle bir sarsıldı. Kabahat üstüne yakalandı. Dedi ki ya Osman, Hazreti Peygamber'den sonra nübüvvet kesilmedi mi yoksa dedi. Nübüvvet kesildi ama Peygamberimiz Hatem'in Nebi'nin ama ariflik var, keramet var. Nereden bildi o adama baktığını da gözünde zina izleri olduğunu? Allah bildirince bilir. Böyle. Emareleri çok. Hazreti Ömer minberden hutbeyi kesmiş. Ya Sariye daha dikkat et. Sariye de daha doğru bakmış ki o düşman birliği arkadan böyle kendisi kuşatmaya çalışıyor. Dönmüş, haklamış onu. Zafer kazanmışlar. Ama Hazreti Ömer Medine'de, Sariye İran'da. Arada binlerce kilometre mesafe var. Şam'da veya İran'da yani. Arada çok büyük mesafe var. Nasıl gördü? Allah'la görünce görür. Medine'den 20-30 kilometre ötesi görünmez ama Allah gösterince görür. Peki sesi nasıl duyurdu Sariye'ye? Allah duyurtunca duyurur. Kitaplarda yazar, meşhurdur. Keramatül evliyai hakkun. Evliyanın kerameti haktır. Allah verir yani. Sana da verir çalışırsan. Yani ille böyle şey olması şeyi yok. İnsan görür şeyleri. Benim akrabamdan birisi motoru kuma oturmuş. Uğraş dediğin başka motorlar gelmişler, halat bağlamışlar, oradan çekmişler, buradan çekmişler, makine çalıştırmışlar, yerinden kıpırdatamamış. Alın halatlarınızı demiş, gidin. Ne yapacaksın? Siz gidin demiş. Girdim diyor aşağıya diyor kameraya, seccadeye oturdum, namaz kıldım. Açtım elimi diyor, ya Rabbi sen her şeye kadirsin, kurtar benim gemimi dedim diyor. Burnundan gıcırtı gelmeye başladı diyor motorun diyor. O motorların yanaşıp da halatla kurtaramadıkları kumdan kurtarmış Allah. Dua ile. Her şeye kadir Allah. Yani sıdk ile bağlanırsan olur. Demek ki insan dünyaya müstahni durursa şöyle aldırmazsa Allah ona bir ilim öğretiyor ki kitaplarda yok ama talimsiz öğretir, verir gönlüne. Ondan sonra bir yola kılavuzluyor, hak yolu gösteriyor, kılavuzsuz buluyor yolu. Kılavuza hacet kalmadan, delile hacet kalmadan yolu buluyor. Ha, demek ki bu işin aslı bu dünyaya meyletmemekmiş. Evet, doğru. Hakikati anladın. Hubbu dünya re'si külli hatiyetin. Şu dünyalık sevgisi bütün hataların başıdır. Onun için kardeşler miras yüzünden birbiriyle kavga eder. Onun için insanlar birbirlerini aldatır, oyun eder, bilmem ne yapar, günaha girer. Onun için zekat paraları çarçur edilir. Onun için efendim şunlar bunlar olur, her şey işte ondan yapılıyor. Efendim ondan insanlar günahlara giriyor. Dünyaya meyletmese, Allah'ın rızasını düşünse ne olacak? Fakir kalır hocam, dağın başında tiril tiril, üstünde bir çuval, bir şeycik kalmaz. Hayır, hayır, öyle değil. Allah insanın rızkını taksim etmiştir, O dünyalık bu sefer onun peşinden kös kös gelir, gölge gibi. Dünyalık peşinden istemese de gelir. Adamcağızın birisi evinde bolluk, bereket. Allah Allah. Bir hocaya gitmiş. Hocam demiş, benim evimde çok bolluk var, şüpheleniyorum. Bu acaba istidraç mı? Yani yavaş yavaş Allah senestedricühüm min haysu la ya'lemun ve ümli lehum inne keydi metin. Allah bazen kafirlere, gafillere fırsat verir. Dünya sanki ebediyen ona kalacakmış sanır. Dalaletinde, sapıklığında devam eder, eder, eder. Allah'ın azabı birden güm tepesine bir iner, bitti iş. Gafil yakalanır. Hani acaba böyle bir mekri ilahi mi bu, istidraç mı diye korkmuş, gelmiş bir hoca efendiye söylemiş. Hoca efendi de bakmış ona, demiş ki, ekmek al, sokakta gezerken ye. Bir hafta sonra gene gel. Bir hafta sonra gelmiş, hocam demiş, evde bolluk kesilmedi. Gene böyle her taraf taşıyor, bolluk, bereket, gıda, nimet, hoşluk, hal, güzel haller. Şüpheleniyorum. Demiş, ben sana ekmek yedim, yemedin mi? Yedim demiş. Nasıl yedin ya? İnsan dışarıda herkes görerek harf kurt ekmek yerse göz hakkı olur, günaha girer, bereketi gider. Efendim yerlere kırıklar dökülür, başkaları basar şey yapar, bereketi gider. Yani gitmedi bereket. Hocam demiş, önüme bir önlük aldım, kapattım şöyle, kimse görmeden ısırdım, hiç kırık dökmeyecek gibi. Bir keresinde bir sıçradı bir kırık, aradım taradım, kırığı bulamayınca oraya şöyle taştan böyle bir daire bir şey yaptım. Git evladım demiş, git hadi, seninki hayırdan bereketten. Mekri ilahi değil, istidraç değil demiş. Yani öyle edepli olunca öyle hayırlı bereketi çok olur. Gelir yani. Rahmetli anam anlatırdı. Allah şimdi geçmişlerimize rahmet eylesin. Adamcağızın birisi işsiz, evdeki çoluk çocuk perişan, aç, yiyecekleri yok. Sabah çıkıyormuş, iş arıyormuş, kimse iş vermiyor. Eski zaman, yani yer kıtlık bir yer, iş de kolay bulunmuyor demek ki. Kimse iş vermiyormuş, akşam eli boş dönüyor, boynu bükük, üzgün, mahcup karısına karşı. Efendi ne oldu, yiyecek yok, çocuklar ağlıyor. Boynu büküyor. Neyse, ertesi gün gene iş arıyor, yok. Ama işi bulamayınca camiye gidiyormuş, dua ediyormuş. Ya Rabbi bana hayırlı nasip, kısmet, ihsan eyle filan diye öyle dua ediyormuş. Akşam soruyor, ne oldu? İşte iş bulamamış ama işte bir yere çalıştım, daha ücretimi vermedi diyormuş. Daha ücretimi vermedi. Allah'a dua ediyor ya camide, daha ücretimi vermedi diyormuş. Üçüncü gün gene öyle gitmiş, iş aramış, gene iş yok, gene camide ibadet etmiş. Akşam gene korka korka eve geliyor. Artık çocuklar açlıktan ağlıyorlar. Tencerede bir şey yok, şey yok. Efendim, eve gelmiş, gene hanım bağıracak kapıdan bana filan diye bakmış. Ekmek kokuları geliyor. Allah Allah. İçeri girmiş, bakmış çocuklar mışıl mışıl uyuyorlar. Karınları doymuş, bağıran filan yok. Hepsi bir köşeye yatmış, keyifli keyifli uyuyorlar. Demiş, hanım ne oldu, nedir bu iş? Efendi demiş, senin 3 gündür çalıştığın yerden hizmetçi geldi demiş. Bir tabağın içinde bir tabak altın getirdi demiş. Onlarla bunları aldım. Adam bir yere gitmedi ki, camiye gitti. İbadet etti. Allah her şeye kadir. Bakarsın bir zenginin gönlüne bir şey verir, ona gönderdirir. Bakarsın bir melek gönderdirir. Bilemeyiz yani. Olmuştur yani. Olabileceğine kanaatim var. Onun için insan Allah yolunda giderse Allah ummadığı, bilmediği ilimleri öğretir, ummadığı yollara, bilmediği yollarda sağlam götürtür, kılavuzlar. Nimetlerine de mazhar eder. Yani mahrum kalmaz. Eski büyüklerde çok evliya Allah var, çok zengin. Nasıl oluyor? Onlar parayı istememişler ama Allah gönderiyor. Şimdi hocamız söylerdi, sabah namazına efendim kalan gelip namazdan sonra seccadesinde ibadet eden, işrak vaktine kadar zikirle meşgul olan ne olur? Bir hac ve ömre sevabı kazanır. Bir. O gün rızkı bol olur. O gün ölecekse imanla göçmesine vesile olur. İşte senin sofrandaki bereketin sebebi. Sen sabahleyin geldin, ibadet ettin, Yasin okudun, tesbih çektin, şey yaptın. Evde çeşit çeşit nimetler, oh tatlı tatlı yiyorsun. Gelecek vaad-i ilahi. Allah-u Teala Hazretleri yolunda gideni mahrum bırakmaz kardeşlerim. Yani mahrum bile bıraksa bile, farz edelim ki mahrum bıraktı, ne emrediyorsa onu yapmak lazım. Çünkü ucunda ölüm bile olsa Allah'ın emri tutulur. Neden? Mesela cihad edin diyor. Ucunda ölmek var, yaralanmak var, sıkıntı var, öyle olsa bile Rabbim emretmiş. Canı veren de o, malı veren de o. Emretmiş, yapacağım der, gider insan. Gitmiyor muyuz? Gitmemiş mi dedelerimiz? Gitmiş. Yani sonu kötü olsa da merak etmeyin, biz sizi teselli için yalan yanlış söylemeyiz. Bunun sonunda ölüm var ama şehitlik. Hadi bakalım şehit olma. O zaman gelir, şehit olmağa da deriz. Ne demiş Sütçü İmam? Bu kalede bu Fransız bayrağı dururken cuma namazı kılınmaz ey cemaat demiş. Almışlar silahı, def etmişler Fransızları. Ne olacak, ne arıyor bizim memlekette kerata? İstilaya gelmiş, bulmuş bizleri gafil şey, istilaya gelmiş. Ama bak uyandı mı duramıyor karşısında. Siz sağlam Müslüman olursanız kimse duramaz. Hepinizin başına bir asker mi dikecek? Bizim kabahatimizden oluyor yani. Zamanı gelirse hadi bakalım ölmeye gidiyoruz deriz, düğüne gider gibi gideriz. Zamanı gelince öyle olur. Zamanı gelince boynumuzu bükeriz, gözyaşı dökeriz, ibadet ederiz. Hakkı söyleriz yani. Allah yolunda giden, dünyaya rağbet etmeyip ahirete rağbet eden insan dünyalıktan mahrum olacak olsaydı kardeşim öyle yaparsan biraz mahrumiyet çekersin ama sevap kazanırsın derdik. Hayır. Dünyalıktan da mahrum olmaz diyor. Niye dayanarak söylüyoruz? Resulullah'ın hadisine dayanarak söylüyoruz. Allah bir başka yerden denkleştirir. 3 gün aç durursun ama 4. gün altın tabak gelir. Çalıştığın yerden hizmetçi gelir. Kölenin birisi tarlada çalışıyor. Öbür tarafta o muhitin zengini Ebu Cafer oturmuş hurmalığına, şöyle sırtını dayamış, yandaki bahçede çalışan köleye bakıyormuş. Kölenin yanına bir köpek geliyor. Halsiz, mecalsiz, dili sarkmış bir köpek. Böyle dolaşıyor. Siyah, zenci köle. Dolaşıyor etrafında. Köle gitmiş, dalda asılı çıkından bir çörek çıkartmış, atmış. Köpek yemiş. Arada anlattığım bir hikaye yani bu. Bir yerde okumuş. Bir defa da yutmuş hemen. Gene dolaşıyor. Gitmiş gene çörek, bir çörek daha almış, onu da atmış. Gene böyle dolaşıyor köpek. Gitmiş sonuncu çöreği de atmış, şeyi silkelemiş, katlamış, koymuş. Uzaktan görüyor şimdi şeyi. O Ebu Cafer denilen zengin, yandaki tarlanın sahibi. Çağırmış adamı, demiş çıkındaki öğle azığını, öğle yemeğini köpeğe verdin. Demiş biraz hayvancağızı yabancı bir köpek gördüm demiş. Sahipsiz, buraların köpeği olsa sahibi bir şeyler atar önünden, kemik atar, bir şey yal atar. Bir şeyler doyurur karnını. Garip gördüm demiş, acıdım demiş. Sen ne yapacaksın? Ben de bugün oruç tutuveririm demiş. Güneş var tepede, tarlada çalışacaksın akşama kadar. Oruç tutuveririm ben demiş, ziyan yok. Ebu Cafer diyor ki, ya ben cömertlikle tanınmış bir zenginim ama bu adam benden cömert. Neden? Çünkü ben bir şey verdiğim zaman daha ambarımda, kesemde çok fazlası duruyor. İstersen 100 altın versen bile binlercesi duruyor ya arkada, kendim bir sıkıntıya düşmüyorum. Ama bu köle her şeyini verdi, bak bir şey kalmadı. Bu benden cömert diyor. İnsafa gelmiş yani, düşünmüş doğru. Azdan veren candan verir. Çok veren maldan verir, az veren candan verir değil mi? Ne yapmış? Gitmiş yandaki tarlanın sahibine, tarlanı bana sat. Kaç para istersen. Al tıkır tıkır altınları saymış. Orada çalışan o siyah zenci köleni de bana sat. Kaç para istersen söyle. Çok isterim. Ne kadar istersen. Onu da satmış. Almış. Köleyi de aldı. Tarlayı da aldı. Gitmiş tarlaya. Köleye demiş ki ben seni sahibinden aldım. Şimdi de seni azat ediyorum. Şu andan itibaren hürsün. Bu tarlayı da sahibinden aldım. Al bunu da sana bağışlıyorum. Al tapusunu. Bak o oruca niyetlendi. Akşam hür oldu. Tarla sahibi oldu. Efendi oldu. Sabah köleydi. Efendim Allah yolunda gideni Allah böyle bir yolda denkleştirir. Belli olmaz. Kendi hayatınızdan da bunun misalleri vardır. Yani benim misal vermeme lüzum yok da ben eski kitaplardan bazı misaller böyle bulup söylüyorum. İnsan kendi hayatında bunun misallerini bulur. Allah yolunda bir fedakarlık yap, öbür taraftan Allah onu kat kat mükafatlandırır. Bu böyledir. Bir hadis-i şerif daha okuyalım, galiba uzattık sözü. Men rafaka bi ümmeti rafakallahu bihi ve men şakka ala ümmeti şakkallahu aleyhi. Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kim ki benim ümmetime mülayimlikle muamele ederse, yani başta amir olur da halka mülayim muamele eder, bu da olabilir. Sen de ümmetin diğer fertlerine karşı tüccarsın, şeysin, gelene efendim hoş muamele edersin filan, yani ümmetin fertlerine, o da olur. Yani idareciler içinde, diğer halk tabakaları içinde cari bu. Kim benim ümmetime yumuşak davranırsa, rıfk ile muamele ederse, Allah da ona rıfk ile muamele eder. Kim benim ümmetime meşakkat verirse, zorluk çıkartırsa, Allah da ona zorluk çıkartır, meşakkat verir. Yani bu işler şöyledir. Sen Allah'ın kullarına Allah rızası için güzel davranırsan, et bul dünyasıdır. Allah hem dünyada hem de ahirette o güzel davranışına mükafat verir. Sert davranırsan, efendim, alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Elbette olur ev yıkanın hanesi viran. Sen falancanın evini yıktın, hadi bakalım bu sefer de senin evin yıkılabilir. Onun için insan rıfk sahibi olacak, mülayim insan olacak, Allah'ın kullarına şefkat merhamet edecek. Yunus Emre demek ki bu hadisleri filan bilen bir mübarek kimseydi. Ondan söylemiş, yaradılanı hoş gör yaradandan ötürü diye. Efendim söylemiş ya, derviş bağrı, derviş bağrı baş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek. İşte öyle olacak, yumuşak huylu olacak insan, güzel huylu olacak ki Allah da ona ahirette o güzel huyundan dolayı hayırlar ihsan eylesin. Allah bizim içimizdeki şu kötü huyları temizlesin. Kalbimizi nurlandırsın. Pasını gidersin. Gönlümüzün perdesini, gözümüzün perdesini kaldırsın. Hakikatleri, ahiretin güzelliklerini görenlerden eylesin. Rızası yolunda severek çalışanlardan eylesin. Son nefeste imanla göçenlerden eylesin. Huzuruna sevgi, razı olduğu kul olarak varanlardan eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Elhamdülillahi hakkı hamdihi ve salatu ve selamu ala hayr halkihi seyyidina Muhammedun ve alihi ve sahbihi ecma'in ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena ya Rabbena ya Rabbel alemin. Yaptığımız ibadet ve taatleri, müzakereyi, ilmimizi, hadis okumamızı, hatmi hacegânımızı, çekilmiş olan 152 bin kelime-i tevhidi, sair ibadet ve taatlerimizi ya Rabbi lütfunla kereminle kabul eyle. Rahmetine vesile eyle. Ya Rabbi hasıl olan ücuru mesubatı evvelen ve hasreten Peygamber Efendimiz'e hediye eyledik, vasıl eyle. Onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına da ayrı ayrı ikram eyle. Sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullahın ve bilhassa ümmeti Muhammed'in mürşid ve mürebbileri olan Sadat ve Meşayih Turku Aliye'mizin, silsilemize mensup saadatımızın ve onlara bağlı halifelerin, müritlerin, mühiplerin, sair evliyaullahın ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'ye, kitabını okuduğumuz Gümüşhaneli hocamıza, içindeki ilimleri nakleden alimlere, ravilere rahmet eyle. Bu beldede metfun bulunan sahabe-i kirama Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerine, 27 sair sahabeye, tabiine, evliyaullah'a, meşayih-i kirama, kamil şahıslara ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle. Cümle ashab-ı hayrat ve hasenata, bu beldeleri fetheden fatihlere, sultanlara, vezirlere, komutanlara, ya Rabbi şehitlere, mücahitlere, hayru hasenat yapmış olan, camileri yapmış olanlara, İskenderpaşa'ya hediye eyledik, vasıl eyle. Uzaktan yakından bu meclise teşrif etmiş bulunan kardeşlerimizin, amin diyen cemaatimizin, ahirete göçmüş yakınlarına, sevdiklerine ikram eyle. sair müminin müminat ve müslümini müslümata ikram eyleyip cümlesinin şu hediyelerimizle kabirlerini pür nur eyle. Ruhlarını memnun ve mesrur eyle. Makamlarımızı ve makamlarını âlâ eyle. Ya Rabbi bizlere tevfikine refik eyle. Rızana uygun ömür sürmemizi nasip eyle. Bizde beğenmediğin ne gibi hal ve sıfat ve huy varsa onlardan bizi kurtar. Sevdiğin hallerle hallendir. Sevdiğin huylarla huylandır. Sevdiğin yollarda yürüt. Sevdiğin amellere muvaffak eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e umumen rahmeyle. Lütfeyle ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle. Ya Rabbi, istilaya uğramış beldelerimizi kurtar. Esir kardeşlerimizi halas eyle. Mazlum kardeşlerimizi zulümden kurtar. Mağdur kardeşlerimizi gadirden kurtar. Ya Rabbi, bizleri nusretinle teyit ve takviye eyle. Kafirlere karşı mansur ve muzaffer eyle. İlahi kelimetullah için çalışmayı nasip eyle. Senin yolunda cihad etmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, Peygamber Efendimizin sünnetini ihya etmeyi nasip eyle. Böylece şehit sevapları almayı nasip eyle. Evlatlarımızı, zürriyetlerimizi, ailelerimizi, nesillerimizi de salih, mümini, kamil kimseler eyle. Onları güzel terbiye etmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, nesillerimizden sevmediğin fasık, facir, zalim, kamil, müşrik kul getirme. Ya Rabbi, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz hayırlarına bizlere erdir. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her çeşit şerrinden bizleri mahfuz eyle. Son nefeste imanı kamil nasip et. Kabirlerimizi cennet bahçesi eyle. Ahirette Resulullah Efendimiz'e komşu eyle. Havz-ı Kevser'inden doya doya içmeyi nasip et. Ya Rabbi, marifetini, muhabbetini bizlere ihsan eyle. Ahirette cemali ba kemalini gören bahtiyarlara bizleri de dahil et. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve habibikel müşteba ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha.